Program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 4 maja, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Otwarte galerie handlowe, gości znów przyjmą hotele. O północy zostały zniesione kolejne ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem. O trudnym czasie epidemii i potrzebie jedności mówił w orędziu z okazji święta 3 maja prezydent Andrzej Duda. Pracownicy transgraniczni nie muszą od dziś przechodzić obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny. Od dziś otwarte są galerie handlowe, sklepy z meblami, hotele i niektóre instytucje kultury. Zniesienie zakazu działalności tych placówek w związku z epidemią koronawirusa to drugi etap odmrażania polskiej gospodarki. Nadal obowiązują środki bezpieczeństwa i wytyczne dla funkcjonowania tych obiektów. Do tej pory w galeriach handlowych mogły być czynne jedynie sklepy spożywcze, drogerie, apteki i pralnie. Od dziś mogą działać też inne sklepy, ale będą musiały wprowadzać środki bezpieczeństwa, jak w otwartych dotąd mniejszych obiektach. Teraz galerie handlowe będą mogły być otwarte, ale w podobnym reżimie obostrzeń, czyli na 15 metrów kwadratowych w jednym pomieszczeniu, w jednym sklepie może przebywać jeden klient. Mówił jeszcze przed weekendem majowym premier Mateusz Morawiecki. Wtedy zapowiadał też otwarcie niektórych instytucji kultury, takich jak muzea, czy biblioteki. W zależności od tego, jakie są wnętrza i w dialogu z organami założycielskimi, z organami prowadzącymi, ale umożliwiamy otwarcie takich jednostek. Na określonych zasadach mogą od dziś działać też hotele i miejsca noclegowe. Luzowanie obostrzeń objęło też rehabilitację leczniczą. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Wiele słów dotyczących walki z epidemią poświęcił w orędziu do Polaków w Narodowe Święto 3 maja prezydent Andrzej Duda. Mówił, że myśl o tej rocznicy towarzyszy nam w szczególnym czasie, gdy nasz kraj zmaga się z nieznanym od dawna zagrożeniem. Potrzebujemy ładu, porządku, jedności, które chroni i zabezpiecza konstytucja po to, aby państwo mogło dalej sprawnie przeciwdziałać epidemii, broniąc bezpieczeństwa obywateli zarówno w wymiarze zdrowia i życia, jak też w wymiarze gospodarczym, zachowania miejsc pracy i wsparcia polskich przedsiębiorstw. Jednym z akcentów Narodowego Święta 3 maja była uroczystość wręczenia orderów Orła Białego. Przyznano je dwóm profesorom, Andrzejowi Kułakowskiemu, twórcy polskiej chirurgii onkologicznej, oraz Wojciechowi Roszkowskiemu, historykowi badającemu najnowsze dzieje Polski. Obaj uważamy, że życie jest zadaniem, które ma jeden wspólny mianownik, mówi profesor Roszkowski. Tych zadań oczywiście w życiu jest bardzo dużo. Każde z tych zadań jest inne, bo jesteśmy do czego innego powołani. Te wszystkie zadania składają się w mojej opinii, zwłaszcza jeżeli przyjrzymy się w całości, ja bym to zadanie nazwał Polską. Order Orła Białego to najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe nadawane za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla pożytku Rzeczpospolitej Polskiej. Na straży honoru orderu stoi kapituła Orderu Orła Białego. Jej członkowie powoływani są przez prezydenta na 5 lat spośród osób, które zostały tym orderem odznaczone. Od dziś pracownicy transgraniczni nie będą poddawani 14-dniowej kwarantannie. Polski rząd podkreślił, że decyzję podjęto po głębokich analizach epidemiologicznych we współpracy z rządami w Berlinie i Pradze oraz po konsultacjach z samorządami. To dobra wiadomość dla wielu tysięcy pracowników i ich rodzin, mówi starosta cieszyński Mirosław Szczurek. Szacunkowo kilkanaście tysięcy osób codziennie dojeżdżało tam do pracy i te osoby od kilku tygodni są bez środków do życia, ponieważ nie obejmują ich również dofinansowania z Urzędu Pracy. Kwarantannie nie podlegają także uczniowie i studenci, którzy uczą się w państwach sąsiadujących z Polską. Przy przekroczeniu granicy muszą udokumentować pracę lub naukę za granicą. Prawie 13 700 osób zakażonych, 678 chorych zmarło, niemal 4 tysiące pacjentów wróciło do pełni zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wczoraj nowy bilans dotyczący epidemii koronawirusa w Polsce. Resort Zdrowia poinformował wczoraj o 318 nowych zakażeniach, 15 chorych zmarło. 2/3 nowych zakażeń odnotowano w 3 województwach, śląskim, łódzkim i mazowieckim. Osoby, które poprzedniej doby zmarły, miały od 49 do 87 lat. Lekarze podają, że większość z nich cierpiała również na inne schorzenia. W związku z epidemią ponad 2,5 tysiąca osób jest hospitalizowanych, a blisko 97 tysięcy przebywa w kwarantannie. W ciągu doby wykonano blisko 10 tysięcy testów na obecność koronawirusa, łącznie przebadano prawie 376 tysięcy próbek. Blisko 4 tysiące zakażonych wróciło do pełni zdrowia. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Rozpoczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki. Monika Rutka, Halina Wachowicz, Anna Regulska, Piotr Łodej. Jest 6:30. Dziś będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Najwięcej rozpogodzeń na południu i na wschodzie. Możliwe także burze, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem oraz śnieg. No i wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz porywisty. A na termometrach dziś od 10 stopni na Podhalu, na wybrzeżu 12, 14 na Pomorzu Zachodnim. W zdecydowanej większości regionów dziś 16 stopni, a najwyższa temperatura na Podlasiu do 17. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Cześć, tu Adam Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. A pierwsze wiadomości sportowe w audycji porannej już za niespełna pół godziny, po godzinie 7. zd3@polskieradio.pl, adres mailowy, 2 2 7 3, numer telefonu i numer naszej skrzynki SMS-owej 71335. Do informacji sportowych jeszcze będziemy wracać w dzisiejszej audycji. A na początek muzycznie z muzycznego kalendarza. A to dlatego, że Ronnie Bond, perkusista The Trucks, urodził się w 1942 roku, właśnie 4 maja. Zmarł w roku 1992. Na muzycznego kalendarium jeszcze będziemy zaglądać dziś o poranku. Teraz za 25 minut 7 audycja poranna. Witam Państwa ze studia z widokiem na las. Zapraszamy do Trójki. No i proszę, Ani się obejrzeliśmy, a to już majówka. Majówka za nami. No właśnie, jak minęła? Słuchajcie, gorąco zawsze rady dawał i będzie co dawał. Noc już nie wstrzeknie. Pan Bóg wie, co robi. Tak, trzeba dzieło się, nie placemy tak, bo ci we Warszawie zaś. Jak minął weekend majowy w Tatrach, o tym jeszcze przed godziną 9:00. Od dzisiaj, ważne, otwierają się niektóre obiekty sportowe. Orliki boiska będą otwarte do 5 do 6 osób. No, że w klubach jest po kilka tysięcy osób, to można wyobrazić sobie, jak to w praktyce wygląda, ile tych osób może realnie brać udział w tych zajęciach. Na jakich zasadach będziemy mogli korzystać z obiektów sportowych, powiemy po godzinie 7:00. Od dziś otwarte zostaną także hotele, galerie handlowe i muzea. O tym, jakie placówki będą otwarte i jakie zasady związane z koronawirusem będą w nich obowiązywały, porozmawiam z naszym gościem przed godziną 10:00. Natomiast za kilkanaście minut codzienny raport o stanie pandemii na świecie. Wreszcie możemy odetchnąć świeżym powietrzem. W domu staraliśmy się otwierać okno codziennie, ale to nie to samo, co wyjście na spacer na zewnątrz. Naprawdę to jest wspaniałe. To irá pasando. Jak przyjemnie wiosennie majowo. Będzie o locie w kosmos, a później emocje będą rosły później, czyli jak zwykle po godzinie 7:00 spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem. Czego tam dziś nie będzie? Kolorowe pióra, imponujące poroże, lśniąca sierść, duża zmierzwiona grzywa, albo piękne śpiewy, czy jakieś wycie, albo rodzaj jakiegoś innego rytualnego zachowania. Za godzinę padnie odpowiedź na Państwa, z tym wszystkim związane pytanie z kosmosu. My też zadamy ważne pytanie, mianowicie jak będą wyglądały wybory korespondencyjne. Pakiety wyborcze dla osób objętych kwarantanną będą dostarczane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności w sposób bezdotykowy. Praktyczny poradnik dla wyborców po godzinie 9:00. A wcześniej przed 9:00 o tym, jak nie nudzić się w domu z dziećmi, bo dajmy na to małe dziecko w jasnej bluzie z flamastrem. No, to wiadomo, katastrofa wisząca w powietrzu. Chyba, że wpadnie się na pomysł i pozwoli tworzyć maluchom. Zamiast wprowadzać miliony zakazów chowania pisaków czy kombinowania, to znaleźliśmy właśnie sposób na to, żeby dziecko mogło spokojnie pisać po swoich bluzach. Tak jest, spokojnie, trzeba tylko dać tworzyć młodym. Mama wypierze. Ile razy to słyszeliśmy. To i więcej usłyszą Państwo w dzisiejszej audycji. A muzycznie też mam nadzieję, że będzie ciekawie. Dlatego najlepiej... Zostań w domu z Trójką. A za chwilę, tak, tak, za chwilę, poszeleszczę prasą. Muzyczny kalendarz wraca za 23 minuty 7:00. Zdaje się, że muzycznie Państwu dopisujemy na pewno. Pani Monice spodobały się pierwsze dwa nagrania i The Trox i Breakout to z muzycznego kalendarza. Przed chwilą poszłabym za Tobą, a to dlatego, że perkusista, współzałożyciel zespołu Józef Hajdasz zmarł równo 5 lat temu. Wspominamy artystę i jeszcze do muzycznego kalendarza będziemy zaglądać. Za 19 minut siódma zaglądamy do prasy. W dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie: jak więcej wydać i nie wpaść w pułapkę długu. Większość kryzysowej pomocy rząd wypchnął poza finanse publiczne. Bank Gospodarstwa Krajowego pozyska ekstra 100 miliardów złotych, a pieniądze trafią do pozabudżetowego funduszu, którym dysponuje premier. Oraz temat wyborczy z pierwszej strony dziennika. Jak mówi Sylwester Marciniak, przewodniczący PKW, wybory 10 maja z przyczyn organizacyjnych nie są możliwe. Najprostszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie stanu klęski żywiołowej lub stanu wyjątkowego. Musi nastąpić kompromis między siłami politycznymi. W trudnych czasach muszą być wdrażane nieszablonowe rozwiązania. To dziennik Gazeta Prawna na otwarciu. Gazeta Polska codziennie na jedynce. Wszystko wskazuje na to, że maj ubiegnie pod znakiem wyborów. W bieżącym tygodniu nie tylko dowiemy się, kiedy wybierzemy prezydenta Polski. Na 8 maja zwołam zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego w celu wyłonienia kandydatów na nowego pierwszego prezesa tego sądu. Mówi Kamil Zaratkiewicz, tymczasowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Wyborczy maj i duże zdjęcie na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. To nazwisko także na otwarciu Gazety Wyborczej. Kim jest namiestnik Dudy w Sądzie Najwyższym? Kamil Zaratkiewicz, sędzia Sądu Najwyższego, wyznaczony właśnie przez PiS na jego komisarza, ma w swojej przyszłości ekscesy, które mogą go czynić podatnym na naciski i szantaże. Żołnierz PiS, tak tytułuje swój tekst na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. W dzienniku Polska The Times na pierwszej stronie najzwyklejsza skrzynka na listy, jakich miliony w kraju. Dziś skrzynka na głosy. Kiedy i jakie wybory prezydenckie? Na tydzień przed głosowaniem wciąż nie wiemy, jaka będzie jego formuła. Pojawiają się też inne terminy. Dziennik przypomina także, że minister cyfryzacji wydał zgodę na to, by Poczta Polska otrzymała dane obywateli z rejestru PESEL oraz że sondaże wskazują, że Andrzej Duda może wygrać wybory już w pierwszej turze, a PiS chce mieć pełnię władzy. To dziennik Polska The Times. Rzeczpospolita na otwarciu, też o wyborach prezydenckich. Kosztowna walka Dudy o reelekcję. Eksperci ostrzegają przed kumulacją podwyżki zasiłku dla bezrobotnych i nowego podatku solidarnościowego. Wiele hojnych obietnic socjalnych złożył prezydent Andrzej Duda na nieco ponad tydzień przed wciąż planowanymi na 10 maja wyborami. Najważniejsza to podwyżka zasiłku dla bezrobotnych do 1300 zł i wprowadzenie tak zwanego dodatku solidarnościowego 1200 zł na 3 miesiące. Dla tracących pracę w wyniku pandemii. O wyborach prezydenckich na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Puls biznesu. Rząd opuszcza szlaban funduszom. W związku z epidemią resort rozwoju zaprojektował przepisy na 2 lata ograniczające możliwość zakupu polskich firm przez podmioty spoza Europy. Janusz Kowalski, wiceminister aktywów, zapowiada podobne regulacje na stałe. To tekst z pierwszej strony Pulsu Biznesu. No i poniedziałek, a więc tygodniki. Na okładce sieci bitwa o wybory, kulisy wydarzeń i słowa szefa Poczty Polskiej. Wszystko w rękach poczty, damy radę. Tygodnik sieci także na okładce zapowiada swój tekst pytaniem, czy świat mógł inaczej zareagować na epidemię. To w tygodniku sieci. Tematy okładkowe. Na jedynce do rzeczy pytanie. Drugi wielki kryzys. Czy czeka nas powtórka z lat 30. ubiegłego wieku i duże zdjęcie przedstawiające bezrobotnych w lokalu Funduszu Bezrobocia w Krakowie w kolejce po zasiłek z 1933 roku. O tym w tygodniku do rzeczy. A na okładce majowego numeru miesięcznika Focus. Kiedy będzie szczepionka na koronawirusa? Wbrew oczekiwaniom polityków, preparatu chroniącego przed nowym wirusem nie da się wprowadzić na rynek w ciągu kilku miesięcy. I czy to oznacza, że będziemy bezbronni wobec wszystkich przyszłych epidemii? O wyścigu naukowców z pandemią. To temat z okładki majowego numeru miesięcznika Focus. Tematy z prasy oczywiście powrócą. Zachęcamy do słuchania salonu politycznego Trójki. Rzecz jasna, jak zwykle w tym czasie, kiedy to koronawirus zmienił ramówkę Trójki. Dwa salony przed godziną 8. Naszym gościem będzie Tomasz Trela z Lewicy na drugi salon polityczny Trójki. Zapraszamy także po 8. Gościem Beaty Michniewicz będzie minister zdrowia Łukasz Szumowski. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 14 minut 7. Boys. To także z muzycznego kalendarza. Wspominamy artystów, którzy odeszli. Był jednym z założycieli legendarnego zespołu. Adam Białk, znany jako MCA, zmarł 8 lat temu. Wspominamy go tym niezwykłym i nieśmiertelnym nagraniem. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki. 10 minut pozostało do godziny 7. Jak zwykle o tej porze Ernest Zozuń przedstawi codzienny zagraniczny raport. Zacznie od lotów w kosmos, a później emocje będą rosły. T-minus 19 lat temu w kosmos leciał pierwszy turysta, 60-letni miliarder amerykański Dennis Tito. Potrzebował do szczęścia podróży kosmicznej. Ciasno mu było na globie, zatem marzenia o przestrzeni spełniał w kosmicznej przestrzeni. Chcę przekazać komunikat ludzkości. To naprawdę wspaniałe doświadczenie i całkiem możliwe dla zwykłego człowieka. Nie trzeba być Supermanem, żeby zaadoptować się do warunków na stacji kosmicznej. Supermanem być nie było trzeba, ale trzeba było mieć 20 milionów dolarów. Wreszcie możemy odetchnąć świeżym powietrzem. W domu staraliśmy się otwierać okno codziennie, ale to nie to samo, co wyjście na spacer na zewnątrz. Naprawdę to jest wspaniałe. Dziś marzenia o przestrzeni spełniamy w miejskiej przestrzeni, bo przez ostatnie dni nasza przestrzeń zdecydowanie się zmniejszyła. Naprawdę jestem szczęśliwy, że mogłem wyjść na zewnątrz. Gotów byłem już nawet płacić za to pieniądze. I jeszcze 2 miesiące temu marzyliśmy o dalekich podróżach, a ci, co mieli 20 milionów, nawet o kosmicznych. A dziś do szczęścia, i to wielkiego, wystarczy nam spacer do parku. Ale to się zmieni. Choć na razie nie mogę obiecać, że prędko. Hiszpania, jak Państwo słyszeli, pozwoliła mieszkańcom miast na wyjście z domów, ale od 4 maja osoby, które korzystają z transportu publicznego, obowiązane są do używania masek na twarzy. Państwo dostarczy obywatelom 6 milionów masek i rozmieści je w większych węzłach transportowych. Francja przedłuża stan wyjątkowy związany z epidemią. Przez najbliższe tygodnie i miesiące musimy się nauczyć, jak żyć z tym wirusem. Przedstawiłem dziś Radzie Ministrów projekt ustawy o przedłużeniu stanu wyjątkowego do 23 lipca, ponieważ jest to absolutnie konieczne, ogłaszał minister spraw wewnętrznych. Niemcy obostrzeń na razie nie łagodzą, ale w cotygodniowym orędziu do obywateli kanclerz Merkel zaapelowała do wszystkich państw i organizacji o wspólną pracę nad lekarstwem i szczepionką na COVID-19. Dziś potrzeba 8 miliardów euro, by opracować skuteczność szczepionkę i podjąć jej masową produkcję. Potrzebne jest zatem połączenie sił i środków i taka grupa zaczyna pracę 4 maja, by opracować te medykamenty i by były one dostępne. Watykan. Papież Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański także apelował o międzynarodową współpracę przy badaniach nad szczepionką i lekarstwem na COVID-19. To ważne, by zjednoczyli się naukowcy i lekarze w szukaniu szczepionki i lekarstwa i ważne, by zagwarantować dostęp do nich wszystkim potrzebującym we wszystkich miejscach na świecie. Izrael otwiera szkoły. Na każdym korytarzu mamy stojaki z chusteczkami i preparatami do dezynfekcji. Każdy uczeń musi mieć rękawiczki i maskę i własny żel dezynfekujący. Korea Południowa idzie dalej, bo otwiera miejsca rozrywki, w tym kina, muzea i teatry. Pierwszy raz idę do kina, od kiedy zaczęła się epidemia. Przedtem to chodziłem do kina normalnie co tydzień. Szwajcaria. Pamiętają Państwo może, w piątek opowiadałem o pewnej kamienicy w Genewie, której mieszkańcy co wieczór z balkonów śpiewali sobie różne piosenki. Ale najlepiej wychodziła im ta piosenka. No to mieszkańcy sąsiedniej kamienicy poskarżyli się na policji, że w domu obok odbywają się podejrzane spotkania i mają miejsce hałasy, które bardzo przeszkadzają. W ostatnim czasie zaczęliśmy dostawać sporo telefonów ze skargami na ten chór, mówi rzecznik genewskiej policji. Sąsiedzi skarżyli się, że jest tam coraz głośniej i wspólne śpiewanie jest coraz dłuższe, zatem musieliśmy interweniować, bo musimy stać na straży tego, by ludzie sobie nie przeszkadzali. Epidemia sprawiła, że mała rzecz potrafi nas ucieszyć. Wyjście na spacer, spotkanie twarzą w twarz, choć w maseczce, ze znajomymi. Niepotrzebny nam do szczęścia lot w kosmos czy na inną planetę. Ale bywa i tak, że szczęście nam zabiera, jak kto inny jest zadowolony i dobrze się bawi. I ta potrzeba się u części z nas nie zmieniła. Ale dobra informacja jest taka, że od dzisiaj otwierają się niektóre obiekty sportowe, stadiony, boiska, bieżnie lekkoatletyczne i o tym będziemy mówić po godzinie 7. Codzienny raport o stanie pandemii na świecie przygotowuje Ernest Zozuń. Ciąg dalszy jutro. Dzień dobry, z tej strony Anna Rosowicz. Zostań w domu z Trójką. Godzin spać.